Zmywarka Whirlpool za jedyne 1399, taniej o 400 zł. Lodówka Haier No Frost, podajnik zimnej wody, taniej o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 17 dzień listopada, godzina 12, pora na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rekord czwartej fali pandemii. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń zmarło prawie 500 osób. Migranci opuszczają obozowisko w pobliżu przejścia Kuźnica-Brózgi, informuje Straż Graniczna. Światowy Dzień Wcześniaka. Święto ma zwiększyć świadomość o przedwczesnych porodach i problemach dzieci. Ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Ostatniej doby zmarły 463 osoby. To najwyższe liczby w czwartej fali pandemii. Podobnych nie notowano od kwietnia. O trudnej sytuacji epidemicznej mówił kilkadziesiąt minut w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, a wiceszef resortu podał najnowsze dane dotyczące szczepień. Obie dawki lub jedną Johnson & Johnson przyjęło 20 milionów 150 tysięcy osób. To 53% populacji, wyliczał wiceminister zdrowia. Oczywiście jest to niewystarczające, aby osiągnąć odporność populacyjną, dlatego w tej chwili to, co mówią lekarze, którzy na co dzień zajmują się pacjentami na COVID-19, do polskich szpitali trafiają osoby niezaszczepione. I to właśnie te osoby także wymagają tej bardzo wysokospecjalistycznej procedury, jakim jest podłączenie do respiratora czy też aparatów ECMO. Największy wzrost liczby zakażeń notowany jest teraz w województwach opolskim, wielkopolskim i śląskim, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Pewna, ale podkreślam, to jeszcze nieduża doza optymizmu, to są dwa województwa, które do niedawna notowały najwyższe wskaźniki zakażeń, czyli województwo podlaskie i województwo lubelskie. W danych za ostatni tydzień obserwujemy w tych dwóch województwach spadki. W województwie lubelskim są to spadki na poziomie 13%, w województwie podlaskim są to spadki rzędu 17%. Wojciech Andrusiewicz powiedział też, że ponad 70% osób, o których śmierci informuje resort, to osoby, które nie były w pełni zaszczepione. Migranci koczujący po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego Kuźnica-Brózgi spakowali się i opuszczają obozowisko. To najnowsze doniesienia Straży Granicznej. Na konferencji prasowej była Paulina Kurek. Powiedz, co wiadomo o tej sytuacji. Straż Graniczna przekazała, że pod nadzorem białoruskich służb migranci przemieszczają się w nieznane miejsce. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała dziennikarzom, że ta grupa liczy około 2000 osób. Ci ludzie są kierowani, ale nie wiadomo dokąd. Straż Graniczna przekazała też informacje o podstawionych autokarach. Funkcjonariusze widzieli dwa takie pojazdy, ale nie wiadomo, czy migranci będą nimi przewożeni, no i dokąd. Jak mówiła kapitan Anna Michalska, grupa była wczoraj w Kuźnicy, a następnie przeniosła się na teren dawnego koczowiska. Te osoby w tej chwili spakowały się z tego koczowiska, przemieszczają się. Nie wiemy, w jakim kierunku służby białoruskie je zabierają. Widzimy niestety, że część z tych osób, niektóre z tych grup zabierają również ze sobą te kłody drewna, których używają do kładzenia przez te koncentriny do przekraczania granicy. Straż Graniczna opublikowała na Twitterze film. Widać tam sznur ludzi, którzy z plecakami idą w kierunku lasu i są kierowani lub przynajmniej są pod nadzorem osób w mundurach. A ja przypomnę, że od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, do którego nie mają dostępu dziennikarze relacjonujący wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Paulina Kurek, dziękuję. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ma to być kolejny element reformy sądów. Zbigniew Ziobro mówił w radiowej jedynce, że rola KRS-u ograniczy się do powołania sędziów. Nie będzie decydowała o ich awansie. Awans. Będzie już awansem wynikającym z rzetelnej, ciężkiej pracy konkretnych sędziów. Będzie też awans związany z ich sytuacją finansową. Dzisiaj awans może być elementem nacisku na sędziego. Właśnie środowiska sędziowskiego, też potencjalnej rady sądowniczej czy polityków. I my to likwidujemy w tej reformie. Sędzia będzie tylko raz powoływana. Później jego awans będzie związany tylko z jego rzetelną pracą. Będzie awansował i nikt nie będzie mógł na niego wpływać, na jego niezależność i niezawisłość. I o to właśnie chodzi. Na początku tygodnia resort sprawiedliwości zapowiedział zmiany w strukturze sądów. Ma powstać m.in. nowy szczebel, sądy regionalne i punkty sądowe w każdej gminie. Z tak dużą inflacją Brytyjczycy nie zmagali się od dekady. Według najnowszych danych wynosi ona 4,2%. Z Londynu Adam Dąbrowski. Popołudniowa herbata coraz droższa. Wieczorny seans w kinie domowym również. Rachunki za elektryczność i gaz ostro w górę. To one napędzają wzrost cen, który Smith czy polski emigrant odczuwają w portfelach. Stać ich na mniej. Tu jednak zastrzeżenie. Gwałtowny wzrost w pewnej części wynika też po prostu z tego, że rok temu wiele cen mocno spadło przez pandemię. Nie zmienia to faktu, że 4,2 to poziom nieco wyższy niż ten zakładany w tym miesiącu przez ekspertów. Bank Anglii, czyli bank centralny, ma prawny obowiązek, by utrzymać inflację na poziomie dwukrotnie niższym. Teraz pytanie, czy stopy procentowe pójdą w górę? Wcześniej Bank of England ostrzegał, że mamy do czynienia z dłuższym trendem. Prognoza? Nawet 5% w przyszłym roku, potem stopniowy spadek do 2% wraz z ustawaniem kolejnych skutków pandemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Światowy Dzień Wcześniaka ma zwiększać świadomość o przedwczesnych porodach i codzienności rodzin opiekujących się dziećmi, które wcześniej przyszły na świat. Bardzo zależy nam, żeby pokazać pełen obraz, mówi Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. Że wcześniaki to nie są tylko takie małe okruszki, tylko że są to dzieci, które rodzą się z licznymi kłopotami zdrowotnymi, z którymi często borykają się przez wiele lat, że potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów, potrzebują wsparcia psychologów, fizjoterapeutów. Tego wsparcia potrzebują również rodzice, dlatego że przecież nikt nie spodziewa się tego, że ciąża nie zakończy się o czasie i sytuacja oswojenia się z byciem rodzicem wcześniaka jest bardzo dużym wyzwaniem. Fundacja Koalicja dla Wcześniaka zachęca ciężarne kobiety, by szczepiły się przeciwko krztuścowi, grypie i COVID-19. Lekarze zaznaczają, że w ten sposób matka może przekazać dziecku przeciwciała niezbędne, zwłaszcza w przypadku przedwczesnego porodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami na południu Polski. Niewielkie opady deszczu i mrzawka prognozowane są na północy kraju. Na termometrach zobaczymy 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6 stopni na Pomorzu Zachodnim, 8 stopni Celsjusza na Mazowszu i maksymalnie do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik, Jacek Pietrasik, a ja nazywam się Marta Piasecka i dziękuję za wspólnie spędzony czas w Trójce przed południem. A już za chwilę nasza tonacja i Michał Kirmuć. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex. Cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Nowy dzień. Papierosy, inne

coraz bliżej. Zuchwale sięgam twych ust, bladym świtem, jednym gestem chwytam pewnie. Szybko zmieniam twój kurs, tak jak złodziej kradnę serce. Coraz bliżej, zuchwale sięgam twych ust, bladym świtem, jednym gestem chwytam pewnie. Szybko zmieniam twój kurs, tak jak złodziej kradnę serce. Bez wahania, nawet bez mrugnięcia okiem, łamię szyfry i zakradam się jak złodziej. I tak co dzień od nowa często bywam, bo w kochanie trzeba uczyć się wygrywać. Coraz bliżej, zuchwale sięgam twych ust, bladym świtem, jednym gestem chwytam pewnie. Szybko zmieniam twój kurs, tak jak złodziej kradnę serce. Coraz bliżej, zuchwale sięgam twych ust, bladym świtem, jednym gestem chwytam pewnie. Szybko zmieniam twój kurs, tak jak złodziej kradnę serce. Złodziej. Kalinowski. A Adam Kalinowski jest z nami i z nami jest też płyta z piękną naklejką. Trójka Polskie Radio poleca. Zgadza się, dziękuję za tę naklejkę. A my dziękujemy ci za płytę i za to, że możemy dzień przed premierą posłuchać kilku utworów, tak trochę wcześniej niż wszyscy inni. Płyta o dosyć zaskakującym tytule, zważywszy na to, że jest to twój solowy debiut właściwie. Być może ostatnia płyta. Skąd takie czarnowictwo? Tak, to jest właśnie po to, żeby to pytanie padło, nie? Nie no, oczywiście jest to gdzieś tam dodatkowy argument, ale przede wszystkim, wiesz co, w trakcie nagrywania tej płyty zadawałem sobie bardzo dużo pytań. Po pierwsze, czy w ogóle nagrywać cały album, czy jednak może skupić się na singlach, bo jednak gdzieś tam taki trend się też obserwuje w muzyce. Czy w ogóle dalej zajmować się muzyką, czy jednak pójść zostawić to w sferze hobby i pójść do normalnej pracy i tak dalej. A jeśli jednak robić tą muzykę dalej, no to trzeba by na pewno rockową, bo tutaj są kolejne schody. No ale ja jednak zostałem przy tej rockowej muzyce, bo stwierdziłem, że to będzie najbardziej autentyczna, najgłębiej mi w duszy gra. Ale te pytania trochę, wiesz co, zdeterminowały właśnie taki tytuł. Dodatkowo też w warstwie tekstowej główny motyw przewodni to jest też kryzys ćwierćwiecza, który poniekąd wynika właśnie z tych pytań. I to wszystko właśnie się składa na to pytanie, bo to może faktycznie być ostatnia moja płyta. Mam nadzieję, że oczywiście tak nie będzie i będę robił co w mojej mocy, żeby tak nie było, ale wiem, że jest to ogólnie też spory problem społeczny ludzi, zwłaszcza w moim wieku, moich znajomych, ale też moich fanów, że ciężko się zdecydować, co tam dalej w tym życiu robić, czy pójść w lewo, czy w prawo, jak takie te kluczowe decyzje podejmować, bo często też wiele ludzi ma tak, że jednak to, co robi w tym momencie, to nie widzi się w tym przez najbliższe 30 lat. Kiedyś było chyba trochę prościej, bo trochę system determinował, co się robiło, a teraz milion możliwości i weź tu człowieku, zdecyduj. Ale myślisz, że ten kryzys ćwierćwiecza, jak opisujesz, to jest tylko kwestia współczesnych czasów, czy jednak zawsze coś takiego było, ale o tym się nie mówiło? Wiesz co, no nie, ja akurat jak zgłębiałem ten temat, to faktycznie natrafiłem na badania naukowe, które definiują faktycznie to jako zjawisko społeczne. Na pewno istniały tego typu kryzysy gdzieś tam wcześniej, w zamierzchłych czasach, ale wydaje mi się, że jednak dzisiejsze czasy, ilość informacji, właśnie ta mnogość decyzji, to, że jednak możemy wszystko i zarazem ciężko się zdecydować, co dokładnie zrobić w tym życiu, to jednak determinuje większy problem w dzisiejszych czasach. Poza tym też wystarczy spojrzeć na statystyki nawet jakby depresji, bo ten kryzys ćwierćwiecza, jeśli utrzymuje się dłużej, może prowadzić do depresji, a to jest już naprawdę poważne zjawisko społeczne i na przykład w Polsce już się zmaga z tym około 1,5 miliona ludzi, to jest prawie 5% całej populacji, na świecie to jest 350 milionów. A oczywiście mówi się bardzo dużo o cukrzycy, o chorobach serca i tak dalej. A wydaje mi się, że te choroby psychiczne często są jeszcze cięższe dla człowieka niż choroba fizyczna. No to widzę, że temat zgłębiłeś dosyć mocno, jeżeli chodzi o przygotowanie do napisania tekstów na ten album. Ale zanim jeszcze pogadamy o płycie, chciałbym chwilkę zapytać cię, co doprowadziło cię do tego momentu, w którym jesteś teraz, bo no niektórzy mogą pamiętać cię oczywiście z programu Voice of Poland, inni pewnie kojarzą grupę Black Jeans, no jeszcze ten twój słynny solo act, więc wiele się działo, zanim w końcu podjąłeś decyzję, by sięgnąć po własne dźwięki i wydać je pod szyldem Kalinowski. Tak, zgadza się. No, nie jest to mój pierwszy występ sceniczny, ani nie pierwszy raz stoję w studiu i nagrywam utwory, ale wydaje mi się, że głównym takim zapalnikiem do nagrania autorskiej płyty pod trochę też zmienioną, jednak gdzieś tam unowocześnioną nazwą, to był mój występ w The Voice of Poland, którym bardzo dużo ludzi mnie doceniło. Spotkałem się z ogromnym wsparciem ze strony widzów. Okazało się, że jednak jeszcze muzyka rockowa żyje w tym kraju i ktoś doceniał to, że właśnie śpiewałem jakieś wykonania Chrisa Cornella albo właśnie Imagine Dragons, co jest też jakimś właśnie połączeniem rocka z nowoczesnym popem. I stwierdziłem, że skoro udało mi się zajść w tym programie tak daleko, to dlaczego nie pójść dalej za ciosem i nie dać tym ludziom, którzy mnie zobaczyli w telewizji, tego po co mnie oglądali, czyli tego autorskiego materiału i stąd cały pomysł na to, żeby faktycznie nagrać płytę. Poza tym, tak jak wspomniałeś, zespół Black Jeans powstał z inicjatywy Łukasza Szczęsnego, który w tym roku zaproponował mi, że wyda i wyprodukuje moją autorską płytę. Pomógł mi w tym całym procesie, bo sam bym na pewno tego nie był w stanie zrobić. No muzyka rockowa ma się dobrze, wbrew pozorom, wbrew temu, co możemy sądzić, słuchając mediów. Natomiast teraz chciałbym, abyśmy wrócili do muzyki z twojej płyty. No i akurat tak się składa, że rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i wspomniałeś, że utwór Mój Raj to chyba takie właśnie inne oblicze tej płyty. Zdecydowanie. Ja osobiście jestem fanem cięższej części tej płyty, a utwór Mój Raj jest jednym z lżejszych, ale też wydaje mi się, że to bardzo wdzięczny i taki całkiem lekki, miły utwór. No to posłuchajmy. Mój Raj i Kalinowski. Stracone szanse. Tak, bezduszna cisza. Zlat, skup gwiazd. Wciąż oglądam się za siebie. Nie mogę spać. Choć raz uciec od zgiełku dnia. Od tak, by stracić oddech. Gdzieś jest, tam stracę oddech. Przypomnij, jak smakuje rozkosz, gdy cicho szepczesz tak. Bezwładnie lecimy w kosmos. Nie stracę chwilę. Chcę odlecieć i zbić się. Choć raz uciec od zgiełku dnia. Od tak, by stracić oddech. szansę. Za dużo ram, znowu się plączę, plączę, plączę. Skupiony sam, choć raz uciec od zgiełku dnia. Od tak, by stracić oddech mój raj. Bez krzyku i bez dram, gdzieś jest, tam stracę oddech. Choć raz uciec od zgiełku dnia. Stracić oddech mój raj. Bez krzyku i bez dram, gdzieś jest, tam stracę oddech. Stracę oddech. Mój raj i Kalinowski w programie trzecim Polskiego Radia, a w naszym studiu Adam Kalinowski, który przyniósł ze sobą ten album, który trafi z kolei w Państwa ręce dopiero jutro. Chciałbym Cię zapytać jeszcze o tak naprawdę, co łączy ten projekt z zespołem, który miałeś, czyli Black Jeans, o którym wspominaliśmy, bo tak naprawdę to widzę, że to mogłoby się ukazać także pod szyldem Black Jeans, jeśli chodzi o osoby, które współpracowały przy tym albumie. Zdecydowanie można nazwać, że projekt Black Jeans wyewoluował w zespół pod moim nazwiskiem, bo inicjatorem zarówno Black Jeans, jak i w sumie wydania mojego albumu jest Łukasz Szczęsny, producent, który właśnie pomógł mi w zebraniu materiału na tę płytę. I też na tej płycie bębny wbił perkusista Black Jeans, czyli Bartek Pawlus. Na basie też pomagał nam w kompozycji Paweł Grudniak. Uczestniczyły też różne poboczne osoby, ale ten core Black Jeans, czyli ja i Łukasz, został zachowany i pod szyldem Kalinowskim. Kalinowski również kryje się, nie tylko sam Kalinowski, ale Łukasz Szczęsny. Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, wspominałeś o tym, pytałem cię o to, na ile sytuacja pandemiczna, covidowa wpłynęła na pracę nad tym albumem, na to, co się działo z tobą przez ostatnie półtorej roku. Natomiast ty zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę najtrudniejsza była sama praca nad płytą. Zdecydowanie. Było to coś jak dla mnie osobiście ekstremalnego w skali całego życia. Płyta powstała w zasadzie w jakieś 4 miesiące plus minus. Wymagała ode mnie przeprowadzki na właśnie takie 3-4 miesiące z drobnymi przerwami z Trójmiasta, które uwielbiam, kocham, do Warszawy i pozostawienia swojej świeżo upieczonej żony również w Trójmieście, nad czym oboje wielce ubolewaliśmy. No właśnie zamknięcie się tutaj w jednym z mieszkań warszawskich w domowym studiu i tak naprawdę łojenie, nagrywanie, szukanie tego, później pisanie tekstów. Też jakby w trakcie tych nagrań starałem się znaleźć coś, co mogłoby mnie definiować jako muzyka, jako artystę może bardziej, bo jako muzyk wydaje mi się, że byłem poniekąd już wcześniej zdefiniowany jako po prostu rockowy wokalista o jakimś tam głosie, brodzie i tak dalej, ale no jednak, żeby faktycznie stać się no, jakimś tam rozpoznawalnym, znanym artystą, to wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś taki spójny przekaz, który się oferuje odbiorcom i to były też w trakcie tych, no, nawet całego roku, to były poszukiwania tego spójnego przekazu. Wydaje mi się, że udało mi się go znaleźć z pomocą oczywiście też Łukasza i zarejestrować na tej płycie, ale zdecydowanie ten rok był bardzo pracowity i wymagał wielu, wielu poświęceń i faktycznie cała pandemia była dodatkiem w tym wszystkim, chociaż też równolegle pomiędzy pracą w studiu jeszcze zagraliśmy z Łukaszem paręnaście koncertów w całej Polsce, co również nie było prostym zadaniem, nagrywając płytę, pisząc teksty i próbując też wydać tę płytę. Mówisz kochane Trójmiasto, A co z Łomżą? Łomża również kochana. Łomża, że tak powiem, jak to słyszałem kiedyś takie sformułowanie, Łomża matka, Trójmiasto kochanka. Może tak do końca nie powiedziałbym aż tak bezpośrednio, bo teraz już uważam się raczej za gdańszczanina z krwi i kości. Mieszkam tam, fascynuję się każdym zakątkiem, ale do Łomży wracam z największą przyjemnością. Mam tam w dalszym ciągu rodzinę, często tam koncertuję i też bardzo lubię okolice Łomży i no mówię, wracam tam z największą przyjemnością. Ponadto nawet płyta nosi patronat prezydenta miasta Łomży, więc też mam za co być wdzięczny swojemu rodzinnemu miastu. Mhm. No dobra, to na koniec powiedz mi jeszcze, jakie były największe wyzwania podczas pracy nad tym albumem i na ile ta praca różniła się od tego, jak pracowałeś wcześniej z Black Jeans? No przede wszystkim to okres, w trakcie którego powstała ta płyta, jest nieporównywalnie krótszy niż czas nagrywania pokolenia Y, Black Jeans. Tamta płyta powstała w zasadzie w 3 lata, ta praktycznie w 3 miesiące, więc to jest główna zasadnicza różnica, która determinuje szereg problemów po drodze. No i wydaje mi się, że o ile płyta Black Jeans była tworem zespołu, tam właśnie też Łukasz Częsty był autorem większości tekstów na płytę i muzyki i tak dalej. Tak tutaj pracowaliśmy wspólnie, gdzie też właśnie zapewne partie, takie jak teksty, no chciałem też samemu jak najwięcej wnieść. I ten właśnie proces nauki tego w ekspresowym tempie był dla mnie bardzo trudny, ale wydaje mi się, że no właśnie jak teraz słucham tej płyty, to było to jednak tego warte i jest to zasadna nagroda za tak ciężki, jak dla mnie przynajmniej, czas. No, a płyta od jutra w sprzedaży, więc zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi dźwiękami. Jeszcze na koniec tak mi powiedz krótko o planach, bo z tego co wiem, no będziesz tu do nas wracał w niedługich odległościach. Dokładnie. Zapraszam serdecznie w kolejny piątek, ponieważ też zawitam do tego studia i będę miał okazję tutaj porozmawiać na antenie, poopowiadać jeszcze trochę o płycie, a za półtorej tygodnia w niedzielę 28 bodajże listopada zagramy koncert, na którym zaprezentujemy całą, być może ostatnią płytę i też parę utworów grupy Black Jeans, a na popłytę też zapraszam na moją oficjalną stronę kalinowski.pl, ponieważ stwierdziliśmy, że będziemy wydawać ją bezpośrednio od nas, żebyśmy mieli zarówno wiedzieli, co tam faktycznie się znajdzie na tej płycie i ta jakość, którą chcemy dowieść jak największą, była dowieziona. No dobrze, to zapraszamy Państwa oczywiście przede wszystkim na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję Ci, Adamie, za wizytę. Dziękuję Ci za przywiezienie przedpremierowo płyty. I na zakończenie jeszcze jeden utwór, który jutro dopiero będą mogli Państwo wysłuchać oficjalnie, ale dzisiaj tak przedpremierowo w programie trzecim, Głodny i Kalinowski. Pod skórą twarzy skrywa się dzisiaj niepewność. Pod skórą twarzy coraz głębiej kryje strach. I chociaż chciałbym wszystko przespać, uciec głębiej, to taki jestem. Wciąż taki jestem. Dobrze wiemy, czego brak. Sam nie umiem zmienić się. Głodny, gdy już nie będę głodny. Tylko prosty wystrach. Wtedy bowiem potrzebuję cię. Tak bardzo chciałbym ciebie. Zostań. głodny. I Kalinowski przedpremierowo z płyty Być może ostatnia płyta. No dobrze, dzisiaj dużo nowych rzeczy w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Nasza Tonacja. To teraz utwór, który wprawdzie na płycie już pojawił się kilka miesięcy temu, no ale teledysk pojawił się chyba wczoraj. Psy miłości i muchy. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze fali. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś psy miłości czekają na swój czas. Psy miłości puszczone w nas. Chodźmy na dach, stąd widać wszystko. To na co nas nie będzie stać. Świetlaną przyszłość malowaną w ciągu dnia. Może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości nas. Może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości miłości puszczone w nas. Może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości. Miłości. Grupa Muchy, ale gościnnie z udziałem Katarzyny Nosowskiej i Pawła Krawczyka. Tak się składa, że zazwyczaj w naszej tonacji w środę w programie trzecim sięgam do archiwum Polskiego Radia. No i tym razem również coś mam dla Państwa. Oczywiście pamiętam o wszystkich propozycjach, szukam wnikliwie i mam nadzieję, że jeśli czegoś jeszcze nie zaprezentowałem, to albo nie udało mi się na to natrafić, no albo po prostu jeszcze czeka na swoją prezentację na antenie. Ale dzisiaj to była połowa lat 80. Wtedy Piotr Zander był przede wszystkim oczywiście muzykiem grupy Lombard, ale wziął się także za prace solowe, była kaseta Pora na seks, a wcześniej singiel. Singiel z dwoma instrumentalnymi utworami. No i dzisiaj dla Państwa przypomnę właśnie jeden z nich. Utwór nosi tytuł Rotterdam. I Zander. Piotr Zander. To tyle, jeśli chodzi o muzykę z przeszłości, chociaż nie do końca. Ja już jakiś czas temu dawałem Państwu sygnały, że coś takiego się pojawi. No i miałem ten utwór od kilku miesięcy, ale niestety było embargo, nie mogłem zaprezentować, ale dzisiaj już oficjalnie mogę. Tak się składa, że firma GAD Records we współpracy z firmą Rock Service postanowiła wznowić klasyczne albumy grupy Quidam. Pierwsza płyta po 25 latach trafia ponownie na rynek, ale co ciekawe, na tą reedycję muzycy zespołu Quidam, prawie dokładnie ten sam skład, który nagrywał ją 25 lat temu, postanowili przygotować nową wersję utworu Sanctuarium. A więc ponownie, razem w studiu Emilia, teraz na zaruk, kiedyś Dziarkowska, Ewa Albering, kiedyś Smarzyńska, no Zbyszek Florek, Maciek Meller, Rafał Jermakow, no nie ma tylko Radka Szola, jego zastąpił w tym nagraniu człowiek, który jest współkompozytorem tego utworu, czyli Jarosław Szajerski. No i dzisiaj po raz pierwszy w programie trzecim Quidam Sanctuarium wersja 2021.